Evet. Selamun aleyküm demiş kardeş. Aleyküm selam. Allah sizden razı olsun. Sizden de kardeşim. Geçen gün işte çalışırken bir ayakkabının altındaki süsü fark ettim. Sakallı insana benziyordu. Fotoğrafı şu. Açtınız mı linki? Kardeş bir link göndermiş. Kapatalım. Ne yapmam gerekir? Bunu İsa Aleyhisselam'ı kastederek yapmışlar mıdır? Bu malları ben taşıyıp yerleştiriyorum. Yani muhakkak bu malın bir üreticisi vardır. Üretici firmadan hangi gaye ile neyi ifade etmek için yaptıklarını öğrenirsen daha sağlıklı olur. Eğer bu tarz kasıtlarla yaptıysalar tabii ki onların satışında çalışman caiz olmaz. Ama yok böyle bu kasıtlar yoksa öyle alelade bir şekilse tabii hükmü o zaman başka olur. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli abim, Allah bu çalışmanızı salih amellerden eylesin, cennet kılsın. Amin. Tanıyor musunuz o arkadaşı? Selamun aleyküm hocam. Bir sorum var. Jelatin İslam'daki hükmü nedir? Değişime uğramış mıdır? Eğer sakıncalı ise uzak durmak gerekir mi? Allah razı olsun. Bakın jelatin iki şekilde elde ediliyor. Domuzdan ve sığırdan. Türkiye'deki %80 jelatin de domuzdan. Zaten ithal edilir. Yerli jelatin yoktur. Yerli var olan jelatin de en son Türk doktorların yani bu konuyla ilgilenen adamlar ürettiler. O da %20'lik ihtiyacı karşılıyor. O da müşriklerin kestiği sığırlardan. Yani jelatin bu manada galibuzzanla haramı barındıran bir eşya. Yani galibuzzan değil, yani neredeyse %100'e yakın. Müslümanların zaten böyle bir üretim yapacak teknolojileri yok. Yani jelatin içerisinde haram barındıran, haram hükmündeki bir maddedir. Ama burada asıl mesele kardeşin sorunun devamında sorduğu değişime uğramış mıdır? Hani bir cisme katılmakla, onun içerisinde mübah olan bir cismin içerisinde kaybolmakla değişime uğramış mıdır? Yani bunun hükmü değişir mi bununla? İşte ihtilaf buradadır. Yani madde maddeye karıştığında, fermantasyon denen, kimyasal maddelerde gerçekleşen, maddenin fermantasyonla beraber şeklinin değişmesiyle, maddenin hükmünün de değişip değişmeyeceği işte bu alimler arasında ihtilaflı meselelerdendir. Neden? Önümüzde kıyas, yani bazı kıyas edilecek meseleler var. Birinci mesele, üzümün sirkenin geçirdiği fermantasyonla beraber içkiye dönüşmesi, alkole dönüşmesi ve haram hükmünü alması. Yani bu açıkça gösteriyor ki madde değişmekle beraber hükmü de değişir. Aslı mübah da olsa harama dönüştüğü için madde ne olur? Haram hükmünde olur. Eğer madde haramsa, şekil değiştirir, mübah bir hale dönüşürse o zaman madde ne olur? Helal hükmünü alır bu içtihada göre. Tabi burada bizim için önemli olan fıkıh kitaplarında geçen bir mesele daha var. O da sirkenin hükmüyle alakalı. Bakın sirke 3-4 yöntemle elde edilir. Bir tanesi de içki yok mu içki? Alkolün. Alkolün bekletilmesiyle sirke elde edilir. Ve Hanifi mezhebi dışında Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre, 3 mezhebin cumhurun kavline göre bu konuda bir hadis getiriyorlar. Ben hadisin metnini şu anda hatırlamıyorum, unuttum. Ve diyorlar ki, İçkiden elde edilen sirke de haramdır. Ama madde değişti. Bunu nasıl izah ediyorlar? Hanifiler diyorlar helaldir. Niye? Madde değişti. Maddenin hükmü de ona göre değişti. Peki diyorlar neden haram diyoruz? Çünkü diyorlar maddenin aslı haramsa haramdan elde edilen de haramdır diyorlar. Sonucu mübaha da dönse fermantasyonla beraber. Bu fermantasyonun yani maddenin keyfiyetinin kimyasal yapısının değişmesiyle beraber helalliğe geçmesi haramlığa geçmesi, helalken haram bir hale geçmesine has bir hükümdür diyorlar. Yani üzümün alkol olmakla beraber haram oluşu. Allah en doğrusunu bilendir. Burada şimdi bu ihtilafların hepsini cem edince farklı sonuçlar çıkar. Yani eğer öbür türlü cem ederseniz tabii ki jelatin sakınılması gereken, yenilmemesi gereken bir madde olur. Diğer içtihadı alırsanız sakınılması gerekli olmayan, mübah bir maddenin içerisinde kaybolan kimyasal fermantasyonla beraber değişmiş bir madde olur. Allah en doğrusunu bilendir. El helalü beyyinun vel haramü beyyinun. Haram bellidir, helal bellidir. Ve beynehuma umurun müştebihat. Bunlar arasında da kapalı meseleler vardır. Femen ittaka istabra lidinihi ve ırdih. Kim de bunlardan sakınırsa şüpheli şeylerden dinini ve ırzını korumuştur. Dileyen dilediğiyle amel edebilir, tercih edebilir. Allah en doğrusunu bilendir. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Aynısı. Selamünaleyküm. İslami Etütler sitesinde seminerler diye bölüm var. Böyle bir planınız var mı? Çok merak ediyorum. Allah nasip ederse böyle bir hedefimiz var. Ebu Hanzala hocanın hapisten çıkışını bekliyoruz. Hapisten çıkar çıkmaz diğer hoca arkadaşlarımız, kardeşlerimizle beraber bütün orada ismi yazılı olan hocaların iştirakıyla beraber büyük bir salonda, büyük bir davetle inşallah seminerimizi, platformumuzu duyurmaya gayret edeceğiz. Bunun müjdesini verebilirim buradan. Bu site üzerinden bizim bilmediğimiz ne gibi çalışmalar var, bizi bilgilendirir misiniz, Allah razı olsun demiş. Yani bu tarz ilmi çalışmalar yaparak ümmete ihtilaflı, özellikle ihtilaflı olan, ümmet arasında ihtilaflı olan, senelerdir tartışılan okul, oy, askerlik, mahkeme gibi meselelerde hak olan mezhepleri, muhaliflerin hükümlerini teker teker açıklayarak ta ki ümmetin sağlam olan akidesini istişareyle, ilmi istişareyle beraber belirleyip artık Müslümanlar arasındaki bu tarz ilmi ihtilafların önünü kesmek. Amaç, gaye, hedef budur. Zaten gayemiz bölümünde de bunlar yazılı diye biliyorum. Daha site tamamlanmadı. Tamamlanmaya gayret ediliyor. Çok eksiği var. Yakın zamanda yeni çalışmalar da oraya konulacak. Bu tartışılan konularla alakalı. İlk konular usulü fıkıh konularıydı. Orada yaptığımız çalışmalarımızı da islamdaveti.com'dan inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Sabah namazına bazen kalkıyorum. Kalkamadığımda kendimden çok utanıyorum. Öğle namazında sabah namazını kaza kıldığımda çok küçüldüğümü hissediyorum. Namazda Rabbime dua ettiğimde çok utanıyorum. Nasıl düzeltebilirim? Nasıl sürekli kılabilirim? Ben söylüyorum, sabah namazına imanla kalkılır. Abdeste sıra farz mıdır? Sıra farzdır. Alimler sırayı terk edenin abdesti bozulmuştur diyorlar. Ama bir şey unuttuysa sünnette olduğu için, hadis olduğu için o unuttuğu azayı yıkar. Yani mesela siz abdest aldınız, kafanızı meshetmeyi unuttunuz, ayakları yıkadınız, çıktınız, sonra aklınıza geldi, meshetmediniz. Yeniden abdest almazsınız, gider başınıza meshedersiniz, bu sizin için yeterli olur. Sünnet diye bildiklerimiz farz mıdır? Neyi kastettiğini anlamadım. Yani abdestteki sünnet diye bildiklerimizi kastediyorsanız sünnet hükmündedir, farz olmaz. Kafirlerden selam almak veya vermek caiz midir? Bunu defalarla izah ettik. Meselede ihtilaf vardır. Allah'ın doğrusunu bilendir. Siteye bakarsanız uzun uzadıya alimlerin kavilleri, nakilleri var. Hısn-ül Müslim'de kafirin selamını ve aleyküm diye alınız diyor. Fakat bu konuda farklı görüşler var. Doğru olan hangisidir? Hısn-ül Müslim bir müellifin topladığı fıkıh kitabı tarzında bir çalışmadır, teliftir. O öyle başlık açmış. O kendi fıkhını ortaya koymuş. Başka alimlerin başka fıkıhları var. Orada ehli kitaptan selam almak, yani onlara aleyküm diye karşılık vermek var. Bunu müşriklerin de kapsadığı bir içtihat, ihtilaf, Allah'ın doğrusunu bilendir. Hocam, çocuk kaç yaşından sonra buluğ yaşına girer? Allah razı olsun. Yani çocuk, erkek çocuğu için ihtilam olduğunda veya avret bölgesinde kıllar bittiği zaman, kız çocuğu için de ilk adet olduğu zamandır. Bu herkese, her mekana göre, fıtrata göre bunlar değişir yani. Evlilik ile okumanız gereken önerebileceğiniz kitap var mı? Vallahi piyasada birkaç tane evlilikle alakalı kitaplar var da içinde ne kadar sağlıklı bilgiler var bilmiyorum. Biraz böyle saçmalıklar da var. Batılılardan aldıkları için yok işte hep çiçek alın götürün bilmem ne yapın falan. Kılıbık yapacaklar İslam ümmetini. Bilmiyorum yani o konuda farklı bir şey. Devlet nikah yapmanın hükmü nedir? Bu konuyu da sitede uzun uzadıya anlattım. Beni mazur görün. İnşallah oraya bakıp öğrenebilirsiniz. Biriyle karşılaştığımızda ona üç kere sarılmak bidat mıdır? Sünnet diye yaparsan bidat olur da o Türklerin örfü olmuş. Yani bu kasıtla yapıldığında mübah işlerdendir. Selamun aleyküm hocam. Emir nasıl seçilir? Anlatır mısınız? Yaşadığınız örgüde Müslüman yoksa nasıl olur? Yani emirliğin şartları var, imamiyetin şartları. Bunu da sitede, fetvada uzun uzadıya açıkladım. 7 tane şartı var. 5 tanesine icma edilmiş, 2 tanesine ihtilaf edilmiş. O ihtilaf edilenleri de, o diğer icma edilenleri de delilleriyle zikrettim. Oraya bakarsanız sevinirim inşallah. Ne olur mu? Kadınlar şifacı olur mu Yani kadından şifacı olur mudan kastı rukyeci herhalde. Kadından rukyeci olmaz. Yani kastın oysa, doktorluk falan başka şeylerse onlar ayrı meseleler de. Eğer rukye ise kadından rukyeci olmaz. Yani caiz değil. Birçok sebepten ötürü. Yani onu da izah edeyim. Kadınlar hasta olurlar ayın belli günleri. Kur'an okuyamazlar, ibadet yapamazlar. O günler zayıftırlar. Rukiye yapan kimsenin de şeytanlardan kendini iyi koruması gerekir. Kaldı ki kadın bir erkeği okuyamaz, tedavi edemez zaten. Haramdır, caiz değildir. Esselamu aleyküm hocam demiş. Bir sorum daha var. Kafirlerin okuduğu ezanları tekrarlamak doğru mudur? Abinin sorusu. Yani Allah en doğrusunu bilendir. İslam'ın şiarını yüceltmek babından ben tekrar edilmesinin güzel olacağı kanaatindeyim. Ama aslen müşriklerin okudukları ezan tabii ki muteber bizim için bir ezan değildir. Müslümanlar kendi ezanlarını okumak zorundalar imkanları nispetince. Bitti mi? Tamam inşallah. Allah razı olsun.